Polskiego Radia. Van Halen również mógł być takim oto człowiekiem, który zaraził grą gitarową niejedną osobę, która potem stała się gitarzystą i na przykład z tym właśnie rynkiem, konkretnie rynkiem muzycznym, związała swoją karierę. Szukamy tych nauczycieli, szukamy tych mistrzów i tych osób, które nas inspirowały. Również w Państwa wspomnieniach, czyli radosław.nale czy bez polskich znaków małpa polskieradio.pl, ale też fanpage Trójki. Tutaj można wpisywać różne historie. historie związane właśnie z mistrzami. Anegdoty, dlaczego nie? Warto, oczywiście. Ale też popatrzyłem sobie na listę piosenek i tutaj pojawiła się Sanach, a Sanach, no to krótka droga do nowej wersji Akademii pana Kleksa. I tutaj jestem twoją bajką. Sanach na miejscu 16 w ostatnim notowaniu listy znalazła się, ale coś mi mówi, że to nie jest no, jakby ostatnie słowo tej oto wokalistki, artystki, która jest niezwykle utalentowana, ale też lubiana i też myślę, że całkiem sporo głosów pewnie na Jestem twoją bajką, im bliżej premiery nowej wersji Akademii pana Kleksa się pojawi. A ta premiera filmu już 5 stycznia 2024 roku, reżyserem jest Maciej Kawulski. Nowa wersja, nowy pan Kleks, w tej roli Tomasz Kot i całkiem niedawno, jak Sanach grała koncert na Stadionie Narodowym, to również Tomasz Kot, ucharakteryzowany jako Ambroży Kleks, pojawił się na scenie, czym wzbudził sensację. Wszyscy wyciągnęli telefony, zaczęli ten występ rejestrować. No i mnóstwo filmów można znaleźć w sieci właśnie z tego wspólnego razu, który to podczas koncertu Sanach miał miejsce. Jestem twoją bajką, czyli piosenka, która promuje nową wersję Akademii pana Kleksa. Ale ci starsi słuchacze na pewno pamiętają też trzy filmy Krzysztofa Gradowskiego, Akademia pana Kleksa z lat 80. Wtedy właśnie pojawiły się kolejne w 84, 88, a także w 86. To tak pomiędzy te trzy filmy Akademia pana Kleksa, potem był z 86 Podróże pana Kleksa i film Pan Kleks w kosmosie w 88 roku został wydany. Także taki tryptyk związany oczywiście z historią napisaną przez Jana Brzechwę. 29 minut po 18, przed nami Sanach, pocałunki. To też jest temat związany ze szkołą, no bo jak wiemy, pocałunki to jest utwór Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. No i Sanach postanowiła wziąć się za poezję i to nie pierwszy raz, no bo wcześniej była płyta Sanach śpiewa poezję. No to teraz pocałunki. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Przeszłego roku. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko, tylko fotografia. To jest, to jest bardzo mało. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic, jestem może plec, szar trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza. Można żyć bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoku. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic, ty może być szarty. jest powietrza. Cursey, Breathless. Faktycznie to był taki moment, kiedy brakowało tego tchu i w taki namacalny sposób, dosłowny, ale również metaforyczny, kiedy w 2012 roku Felix Baumgartner ustanowił rekord świata, skacząc ze spadochronem z wysokości około 39 km nad pustynią w Nowym Meksyku. Pamiętam, jak właściwie cały świat obserwował ten skok, śledząc transmisję internetową na jednej z platform, które umożliwiają transmisję obrazu. Ja również siedziałem i pamiętam tak, jak to by było dziś, ten moment, kiedy śledziliśmy właśnie skok Felixa Baumgartnera. No i to jest jedna z tych dat, które przynosi dzisiejsze kalendarium. 14 dzień października 2012 rok. Wówczas skok, który został szczęśliwie przeprowadzony, zakończył się happy endem, no i Austriak, no właściwie zapisał się w księdze rekordu Guinnessa i właściwie na kartach historii, i do dzisiaj wywołuje ten skok bardzo konkretne wspomnienia, na przykład u mnie, ale też konkretne emocje. Patrząc jeszcze w kalendarium, zaglądając na karty tego kalendarium, widzę między innymi datę z 1994 roku, kiedy to miał miejsce ważny moment w życiu Quentina Tarantino. Miała miejsce premiera filmu sensacyjnego Pulp Fiction. No i też taka ciekawostka związana oczywiście z

lata 80. No i właśnie AC/DC Back in Black. To też jest piękna historia. W Trójce znalazło się miejsce dla AC/DC, jak najbardziej oczywiście. No i będziemy jeszcze do twórczości tego zespołu wracać. Przed nami jeszcze kilka smakołyków, zanim godzina 19 pojawi się na zegarze. Także warto zostać z nami. A jeżeli chodzi o Państwa wspomnienia, to pani Lucja na Facebooku napisała: edukacja dawno ukończona, podstawówka, wychowawczyni uczyła ta nauczycielka języka polskiego, pan nauczyciel biologii, a potem dalsze progi, nauka, szkoła średnia, wykładowcy, wszyscy właściwie mieli jakiś wkład w tę drogę i też byli źródłem inspiracji. Dziękujemy pięknie oczywiście za ten komentarz związany z Dniem Nauczyciela, który dzisiaj w Trzymaj z Trójką świętujemy. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam, tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie. Za 10 minut 19, no to najwyższa pora, żeby powoli spakować swoje manatki. Z tego względu, że już za chwilę Michał Żołądkowski i pytanie kolejne, filmowe również. To może nie będę spoilował tego pytania. Na pewno Państwo usłyszą po godzinie 19, jaki pojedynek się szykuje na ten sobotni wieczór. Mam nadzieję, że spędzą go Państwo z Trójką i spędzą go Państwo przyjemnie. Tego oczywiście życzymy. No i też dziękujemy pięknie za to trzygodzinne ostatnie spotkanie. Spotkaliśmy się w składzie Maciej Załęcki, który program realizował, i Radosław Nałęcz, który mówił do Państwa te słowa. Dobrego weekendu życzę i do usłyszenia niebawem w Trójce. Proszę zostać z nami. Closing time. Open all the doors and let you out into the world.